tujihimize kushuhudia an la ilaha illa Allah, ya kwamba hakuna mwingine wa kuabudiwa illa Allah, wahdahu, mmoja peke yake, la sharika lahu, asiyekuwa na mshirika, lahu al-asmaul husna. Na tujihimize vile vile kutambua kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni mwenye majina mazuri sana. Wa alaina, na miguu yetu, anuthbita, tuthibitishe, ndo tuliowekewa duniani mambo hayo. Tuthibitishe nini? Tuthibitishe bi anna Muhammadan, ya kwamba Muhammadi abiduhu wa rasuluhu, ni mtumwa wake na pia ni mjumbe wake. Ar-rasulu alladhi, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye, qad ghafara Allahu lahu, amekwisha msamehe yeye Mwenyezi Mungu, ma taqaddama, yale yote yalotangulia, min dhambihi, katika madhambi yake, wa ma taakhara, na kwa mfano ni kitu mustahil, lakini na iwe limetokezea, limechelewa, litakuja baadaye, basi Mwenyezi Mungu ameshamtamkia kumsamehe. Maana yake nini? Apande kiburi, aachilie mbali ibada, aone sasa mambo yamekwisha, kwamba yeye ndo guarantee kesho tamkio na Mola wake kwamba hana wasiwasi. Basi annabii, huyo ni mtume, alladhi, mtume ambaye, kama hapo ndipo aliponyanyuka akasimama, ala kadamaihi, juu ya miguu yake, juu ya nyayo zake, asharifataini, zilizokuwa tukufu mno, hata tafattarata, mpaka zikavimba miguu, ikavimba pamoja na kupewa tamko hilo, alivimba miguu, mintulil qiyami, kutokana na urefu wa kisimamo kwenye ibada, shukran lillah, hapo alizidi mno kumshukuru Mwenyezi Mungu. Basi angalau tukitambua na sisi neema gani mzimu ametupa, tukapata kumshukuru kwa neema zile, tukawachilia mbali upuuzi duniani hapa. Fa sallallahu wa sallama alaihi, basi amimine Mwenyezi Mungu wingi wa rehma na amani juu ya mtume huyo, wa ala alihi, na juu ya watu wake, wa ashabihi, na masahaba wake, alladhina, hao ni wale ambao, tamassaku bisunnatihi, walishikamana na mwenendo wake, wakautafunia magego, wasaru ala nahajihi, na daima wakawa wanapita, wanakwenda juu ya mwongozo wake tumtume wa Mwenyezi Mungu. Ayuhan nasu, enyi watu, ittaqullaha ta'ala, muogopeni Mwenyezi Mungu mtukufu, wakunu ma'al mu'minina, kuweni pamoja na waumini wa kweli, as-sadiqina, waumini wa kweli, at-tayyibina, tena walio wazuri wazuri, wabitaidu, jaribuni kila mwezavyo, mjiweke mbali, anil khaba'ithi, kutokana na machafu yote, mabaya yote, walmufsidina, na mjiweke mbali na kila wenye kufisidi, maana dunia hii imejazwa watu wenye kufisidi. Katika dini huingia kiuongo uongo kwa ajili ya kuharibu dini ya Mwenyezi Mungu tu. Faqad amarakumullah, hakika amekuamrisheni Mwenyezi Mungu bidhalika, mfanye hivyo, kwa kujitenga na mambo mabaya na kujitenga na watu wabaya, amekuamrisheni Mwenyezi Mungu jambo hilo, fi muhkami kitabihi, katika kitabu chake kilicho pambanuliwa kila haki na batili, al-mubin, kitabu chenye kubainisha waziwazi kila kitu. Qala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd, na waumini wanaume na waumini wanawake, baadhi yao ni wenye kupendana kwa baadhi ya wengine, utawaona sifa zao, ya amuruna bil ma'rufi, kila wanapokuwa pamoja basi ni kuamrishana wema, wayanhauna anil munkari, na kukatazana maovu, halafu wayukimuna salata, wanasimamisha ibada ya sala, wayutuna zakata, na kuiambatanisha pamoja na kutoa zaka katika mali zao, wayutiuna Allaha, na daima ki kila walifanyalo wanamtii Mwenyezi Mungu wa rasulahu na mjumbe wake. Mwenyezi Mungu anasema ulaika wenye kwenda mwendo huo, sayarhamuhumullah, basi Mwenyezi Mungu atawarehemu. Allahumma arhamna, Mwenyezi Mungu turehemu na sisi vile vile, fa innaka bina rahim, kwani wewe ni mwenye kurehemu. Basi Mwenyezi Mungu hawa atawarehemu. Inna Allaha azizun hakim, haka Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu na pia vile vile ni mwenye hekima. Kama ilivyokuja maneno hayo katika sura At-Tauba kwenye aya nambari 71, waqala ta'ala. Lakini kwa upande wa pili Mwenyezi Mungu akasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru, baadhuhum awliya'u ba'dhin, baadhi yao nao pia ni wenye kupendana wao kwa wao. Sasa makafiri wanapendana, na sasa hivi wanaonekana dhahiri shahir kwamba ni kitu kimoja, na lengo ni moja tu, kumuangamiza Muislamu na Uislamu wenyewe. Kilichopo duniani hivi sasa, makafiri wamekamatana, wameshonana kitu kimoja, kila kabila, ni kwamba lengo ni moja tu, kumuangamiza Muislamu na Uislamu wenyewe. Heshima yake ni dini yake, basi kwanza anapiga katika upande wa dini ili aikose Muislamu heshima yake. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa makafiri wameumana, wanapendana wao kwa wao, illa tafaluhu, na kama hamkulifanya hilo nyinyi Waislamu, mkaanza kubaguana, mkaanza kukataana, ati kwa sababu mtu fulani madhehebu yake ni kitu fulani, au kwa sababu yeye hataki kitu fulani katika mambo ambayo hayakuthibiti kwamba ni mwendo wa Mtume, hapo ikawa ni sababu ya kukataana. Kwa upande wa pili huku, timu ya pili ya makafiri hapa sasa imekamatana barabara. Baadhuhum awliya'u ba'd, mwenye kujua litakalotokea hata baada ya miaka 100, anasema illa tafaluhu, kama hamkulifanya Waislamu jambo hilo na nyinyi, mambo yatakuharibikieni. Takun, itakuwa. Na anaosema ni nani? Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha, anaosema haya ni nani? Nani msema kweli wa maneno kumpita Mwenyezi Mungu, na nani aliye mkweli wa mazungumzo kumshita Mwenyezi Mungu? Anasema illa tafaluhu, kama waumini hamkulifanya hili la kupendana nyinyi kwa nyinyi, mkawa kitu kimoja, basi takun fitnatun fil ardhi, itakuwa fitna kubwa katika ardhi, wa fasadun kabir, na uharibifu uliokuwa mkubwa mno, mkubwa mno. Waqala ta'ala, na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, al khabithatu, wanawake wabaya, imeshawekwa duniani, lilkhabithina, ni kwa ajili ya wanaume special walio wabaya, walkhabithuna, na wanaume walio wabaya, imeshawekwa, lilkhabithati, ni kwa ajili ya wanawake wabaya. Sasa wewe kama unajihesabu kwa ni mu'min, ni mwema, kwa nini hupembui, kwa nini huchagui wapi pa kwenda na nani wa kuishi naye? Ai, yaani alkhabithatu minan nisa'i, maana aya hii wabaya katika wanawake, au minal kalimati, au katika maneno mabaya, lilkhabithina, ni kwa ajili ya wanaume wabaya, minar rijali, katika wanaume, walkhabithuna, na wale wanaume wabaya, minar rijali, katika wanaume, lilkhabithati, imewekwa ni kwa ajili ya wanawake wabaya, minan nisai, au alkalimati, au katika maneno mabaya. Mabaya kwa mabaya, watakutana, wanajuana, mume na mke, ndo lugha yao wanayoizungumza hiyo. Akisema mwana wakadha wakadha na mama yako, na yeye anamwambia vile vile, na wewe mama yako naye vile vile, ndo lugha ambayo inazungumzwa. Basi watoto wanasikia baba na mama wanavonyonyoana, hivi ndivyo walivyowekwa. Lakini kwa ukijiingiza, ambayo wewe ni katika minatayibina, ukijiingiza pale, ni kwamba utayaona maisha machungu mno, kwa sababu siye unaoishi naye, na ndio maana ukapata tabu. E mwanzangu, swali we, eno unanitia aibu mimi we, naona haya mtaani. Basi atakuswali, basi jawabu inakuwa mbaya mno, kwa sababu si mwenzio. hamkumechi, hamkuwa pamoja. Watoibatu, na wale wame, wanawake wazuri wema, minan nisai, katika wanawake, au minal kalimati, au katika maneno, litoibina ni kwa ajili ya wazuri wanaume minal rijali. Watoyibuna minal rijali, na walio wema katika wanaume, litoyibati ni kwa ajili ya wema katika wanawake minal nisai, au minal kalimati. Wahadha maanahu, na hii maana yake, anna kullan, ya kwamba kila mmoja, minasimthaini, katika mbaya mbili hizi, yuamalu, atatendewa, atafanyiwa, bima yaliku bihi, kwa jambo ambalo linalaikiana na yeye. Hakuna vingine. Fayuzawaju, ndo itafaa kuozeshwa, bima yaliku bihi, kwa yule ambaye analingana naye, min amthalihi, katika walio mfano wake yeye, wa yukhatabu, na atasemeshwa maneno, bima yaliku bihi, kwa mambo ambayo yanalaikiana naye, yanafanana na yeye. Wa kama anna Allah, enyi ndugu wa Islamu, na kama ambavyo Mwenyezi Mungu mayaza, amepambanua, baina tayyibina, kati ya wazuri, wal khabithina, na kati ya wabaya, fi dunya, hapa duniani, fa innahu yumayizu bainahum, hakika atapambanua tena Mwenyezi Mungu baina yao, fil akhira, huko tuendako akhira vile vile, kama kala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa yawma takumu saa, na siku kitakaposimama kiyama, yauma idhin, siku hiyo, yatafarakuna, watu watatafautiana. Fa amma alladhina amanu, ama wale ambao wameamini, lakini waamilu salihati, wakayafanya mambo mema, fahum, basi wao, fi raudhatin, watakuwa katika bustani maalum, yuhbaruna, wanastareheshwa mle. Allahumma ja'alna minhum. Wa amma alladhina kafaru, ama wale wengine wa upande wa pili makafiri, wakadhabu biayatina, kukataa wenyewe tu hakujawatosha, wakaamua kupingana na maneno yetu, kwa hakika wakapingana, walika ila akhira, na mkutano wa siku ya mwisho, faulaika hawa, fil adhabi, katika adhabu ya Mwenyezi Mungu, muhdharuna, watahudhurishwa, wakipenda wasipende. Fal jannatu, basi pepo ndugu wa Islamu, daru tayyibina, ni nyumba au ni mji wa watu wazuri wema, kama kala ta'ala, kama Mwenyezi Mungu alifusema, salamun alaikum, amani iwe juu yenu, fadukhuluha, ingieni katika pepo hizi, khalidina, mukakae daima milele, na kurithisheni nazo. Wakala ta'ala, na Mwenyezi Mungu akasema, alladhina, hawa ni watu ambao, tatawafahumul malaika tutayibina. Siku ya kuondoka duniani, malaika wema, watawatoa watu wema, kwa vizuri mno. Yakuluna, huku wanasema nao, kwa kuambia, salamun alaikum, amani ya Mwenyezi Mungu juu yenu, udukhulul jannata, ingieni peponi sasa hivi, bima kuntum ta'maluna, kwa sababu ya mazuri mlioyafanya. Wanaru, na moto, enyi ndugu wa Islamu, darul khabithina, ni nyumba au ni mji wa watu waovu. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, liyumayiza Allahu al-khabitha min at-tayyibi, ameweka pepo na moto ili apate kumpambanua Mwenyezi Mungu aliye mbaya kutokana na aliye mwema. Wa yaj'ala al-khabitha, na atawajalia waovu wabaya, baadhi ala baadhi, kwa kuwatupia warundukane mmoja juu ya mwingine, fayarkumahu jami'an, atawakusanya awarundike pamoja, kisha baada ya hapo, fayajalahu fi jahannam, atawajalia katika jahannam, ulaika humul khasiruna, kikundi hichi hao ndio waliokhasirika. Fattakullaha, basi mcheni Mwenyezi Mungu, ibadallahi, enyi waja wa Mwenyezi Mungu, wamayizu daima katika uhai wenu, takeni kupambanua, baina alkhabithi, kati ya lililokuwa baya, watayibi, na ambalo ni jema. fakunu, basi moja kwa moja chagueni upande huu, kuweni maa tayyibina, pamoja na wale wazuri, minal mu'minina, katika waumini, watamata'u, nastareheni, kusareheni rusa, lakini tamata'u bitayyibi, chagueni vilivyokuwa vizuri, mustarehe navyo, mina ta'ami, kuanzia vyakula, wantiku, natamkeni bitayyibi, kwa yale yaliyo mazuri, minal kalami, katika maneno, watakarrabu ila Allah. Na kwa kufanya hivi, jisogezeni, mujikurubishe kwa Mwenyezi Mungu, bitayibi minal aamali, kwa zile zilizo nzuri katika matendo, watasaddaku, na kama mtatoa sadaka kwa kutumia mali zenu, basi toeni sadaka bitayibi minal amwali, kwa zilizo kuwa nzuri katika mali zenu, ndio Mwenyezi Mungu atakubali. Li tasilu ila dari tayyibina, kwa kufanya hivi ili mufike katika mji wa watu wema, wa hiya, na mji huo si mwingine, aljanna, ni pepo, watajannibu, na jitengeni mujiepushe, alkhabith, na jambo baya, minal kauli, katika maneno, wa minal mataimi, na katika vyakula, wal makasibi, na katika vile vile machumu mbalimbali, wal amali, na jitengeni na vitendo vibaya, walkhubathai, na wale walio wabaya wote, minan nasi, katika binadamu, laallakum tanju, laallakum tunjauna, ili mpate kuokolewa, mindari lkhubathai, kutoka katika mji wa watu wabaya, yaumal qiyamati, siku ya kiyama. Waalamu, mwishoni, ndugu wa Islam, tambueni vizuri, anna khaira alhadithi, ya kwamba uzuri wa maneno, uzuri wa mazungumzo, kitabullahi, wepokea kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Wa ahsan alhadiyi, na uzuri wa uongofu, kuongoka hasa hadiyu Muhammadin, ni kufata uongofu alokuja nao Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Wa sharra al-umuri, kaa ukijua vile vile ubaya wa mambo yatakayokuondoa katika pepo yakakutia motoni, muhdathatuha, ni yale ya kuzuliwa zuliwa. Wa kulla muhdathatin, na kila uzushi cheo chake kwa kauli ya Mtume, lakini bid'atun, ni uzushi, hauwezi kuwa ni mzuri. Wa kulla bid'atin, na kila uzushi hukumu yake aliyotoa Mtume kwa kutubu na Mwenyezi Mungu ni kusema dalalatun, ni upotevu. Wa kulla dalalatin, na kila upotevu kwa kauli ya Mtume aliyetumwa na Mungu wake, finnari, pahala paki ni motoni, hakuna pahala pengine. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وكن لنا ولا تكن علينا، وارفعنا ولا تضعنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. يا الله. Ee Mwenyezi Mungu, na kuomba pia saa hizi, kuna nyumba ya Waislamu yataka kuvunjika. Inusuru zivunjike. Nyumba ya mke na mume. Mtoto wa kike anasikitika mumewe kambadilikia ghafla kwa kubabaishwa nje na watu walio wabaya. Kapata watu manunda, nyumba yake sasa haijali, akiingia basi ameingia, hata pengine hata kauli ya salamu aleiko inakuwa tabu kupatikana. Anafanya haja yake, anatoka siku ya kwanza, pengine ya pili, ya tatu. Mtoto wa kike mwema, mtoto wa kike mwanadini, ameharibikiwa na nyumba yake, nyumba anaiona na maribikia waziwazi. Alipofanya uchunguzi, kumbe mumewe kesha mpata hawara nje, na kesha babaika kabisa, kabadilika. Kwake hakutambui, kwake hakujui. Akaja akaniomba, Maalim, nisaidie siku ya Ijumaa niombee kwa Waislamu, sipendi mie talaka. Anachokingojea mwenzangu sasa hivi ni mdai hicho, anaonekana kwamba yuko mwepesi kukitoa, nami nimezaa naye, sitaki jambo hili. Nalikuomba niombee Mwenyezi Mungu amgeuze kulele kuelekea arejee tena, bado nina haja naye, nataka nimlee, nimrekebishe, tukae tule watoto wetu. Basi kwa hivyo nakuomba Mwenyezi Mungu uhifadhi nyumba hii, na vile vile uzihifadhi nyumba zote za waumini zisivurugike, zitengeneze, zitengeneze Mwenyezi Mungu nyumba za waumini, ondosha migongano baina ya hapa na pale, kwa sababu utukufu wetu wa Islam, heshima yetu wa Islam iko katika mweko maalumu wa dini. Likiharibika hilo, ndio basi tena tunaangamia, twateketea. Ya rabbal alamin, allahumma ya muyassir kulli asir, yassir lana kulli asir, allahumma ya muyassir kulli asir, yassir li hadha al mar'a kulli asirin li zawjiha. Ya allah, ya hanan, ya mannan, ya rahman, ya rahim, ya badi' as samawati wal ard, ya dhal jalal wal ikram, ya dhal jalal wal ikram, allahumma sahhil lana ma nuridu wa najina mimma nakhafu bi fadlika ya latif. اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسمعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صفوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا وتقاربوا واعتدلوا، واعلموا أن الله لا ينظر إلى الصف المعوج. واتم لو كاجوا نيوما أن جوني مبيلي مجاز مستاري نامي ويكي مسترين ساوا نما بيبي حل كذلك وكيني مسترين ساوا. إن الله لا ينظر إلى الصف المعوج. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.